У студыі радыё «Свабода» Сергей Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы нашай праграмы прагучыць наша юбілейная перадача «На хвалі свабоды». Але на пачатку інфармацыя пра некаторыя перадачы, якія прагучаць у нашай нядзельнай праграме. 26 музычных кампазіцый увайшло ў альбом «З крывіцкай сям'і», які аб'яднаў песні на верышы Наталлі Арсеньевай і выйшаў у серыі «Беларускі музычны архіў». Салістка «Белы дзярж філармоніі» Таццяна Матафонова – адна з удзельніцаў праекту. Мне пазваніў Віталь Супранович і сказаў, што вось выпускаецца гэты дыск, а ў мяне якраз гэта было падрыхтавана. Мы забеглі ў студыю, усё запісалі з акампаніатарам Вольгай Кашэвіч. Вольную студыю слухайце ў нашай нядзельнай праграме. І яшчэ адна перадача нядзельнай праграмы «Радыё Свабода» «Праскі акцэнт». Тэмай выпуску гэтым разам будзе «Пасланні і сэнсы святкавання сёлетняга афіцыйнага дня Рэспублікі». А зараз да нашага 55-гадовага юбілею. Пяць гадоў таму, з нагоды нашага 50-годдзя, выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага аўдыёархіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем тую юбілейную серыю. Сёння расповяд пра 1969, 70 і 71 гады. 1969 год. Як я ўжо згадваў у папярэдніх перадачах, на канец 60-х гадоў прыпаў пік контрпрапагандысцкага наступу савецкіх ідэолагаў на «Радыё Свабода». Вось загалоўкі некаторых публікацыяў: «Бітая стаўка», «У крывым люстэрку», «Гангстеры каля мікрафона», «Ваўкі ў авечай шкуры», «Дыверсанты эфіру», «Вынаходнікі хлусні і паклёпу». Аўтар шэрагу публікацыяў Анатоль Стук у 1969 годзе сабраў свае матэрыялы за апошні год і выдаў іх асобнай брашуркай у бібліятэчцы газеты «Голас Радзімы» пад назовам «Прафесія іх здрада». Такое зацікаўленне савецкіх прапагандыстаў працы беларускай рэдакцыі зацікавіла кіраўніцтва радыё ў Мюнхене, і гэтай тэме была нададзеная асобная ўвага. У сакавіку 1969 году дараднік аддзелу інфармацыі Юджын Парта падрыхтаваў адмысловы мемарандум у гэтай справе. З усіх цяперашніх супрацоўнікаў «Радыё Свабода», «Радыё Свабодная Еўропа» ў Празе, Юджын Парта, мабыць, працуе на радыё найдаўжэй, ужо амаль 40 гадоў. Сёння ён займае пасаду дырэктара аддзелу ацэнкі праграмаў «Радыё Свабода», «Радыё Свабодная Еўропа». Я сустрэўся з ім і папрасіў расказаць, пра што гаварылася ў згаданым мемарандуме. In the period from January 1, 68 through March 26, 1969, there were a total of 35 attacks against RL's Belarusian service and Soviet media. От студзеня 1968 до сакавіка 1969 года в советском друку было 35 нападов на белорусскую редакцию «Радио Свобода», 25 оригинальных и 10 перадруков. Яны з'явіліся ў шырокім коле выданняў. Замежная рэдакцыя мінскага радыё, якая, як выглядае, была ў цэнтры гэтай кампаніі, выступіла з 8 матэрыяламі і 2 паўторамі. 6 артыкулаў змясціла «Звязда», 2 – «Голас Радзімы». З'явіліся таксама публікацыі ў «Нёмане», «Ліме», «Савецкай Беларусіі», «Полымі», «Чырвонай змене», ды «Маскоўскіх», «Голасе Родзіны», «Літаратурнай газеце», «Правдзе» і ў часопісе «Масква». Пры ўважлівым аналізе ў гэтых нападах назіралася пэўная схема. Анатоль Стук, галоўны рэдактар «Радыё Савецкая Беларусь», быў аўтарам 6 матэрыялаў, якія былі яшчэ 5 разоў перадрукаваныя. Выглядае, што Стук стаяў у цэнтры гэтай кампаніі, калі гэта можна так назваць. Каля паловы матэрыялаў з'явілася ў выданнях, скіраваных на аўдыторыю ўнутры Беларусі. Астатнія прызначаліся для беларусаў за мяжою. Мы таксама заўважылі, што беларуская рэдакцыя «Радыё Свабода» выклікала зацікаўленне за межамі Беларусі, бо ў кампаніі ўдзельнічалі таксама літаратурная газета «Масква» і «Правда». Літаратурная газета «Масква» і «Правда» also were part of this campaign against the Belarusian service. А зараз наш радыёархіў. Сёння мы будзем слухаць фрагменты ўрачыстай акадэміі памяці братоў Луцкевічаў, якая адбылася ў Нью-Йорку 16 лістапада 1969 году. Я папрасіў бы цяпер сюды нашага вельмі паважанага нашаніўца і грамадскага дзеяча доктора Янку Станкевича, вожжа колишнього Янука Станкевчика, а сяння поважаного наша мільця доктора Янку Станкевича, прошу, калі ласка, сюди. Тое, што я скажу, не будзе выселяючым, а толькі я цемлю некаторыя моменты. Я пазнаёміўся з братамі Луцкевічамі ў 1909 годзе, калі апынуўся ў Вільні дзеля дальшых студыяў. І з таго часу, аж да іх перадчаснай смерці, заўсёды быў з імі ў кантакце. Усі даследавальнікі, авочнікі згодна сцвярджаюць, што найцяжчым стагоддзем у гісторыі народу беларускага было стагоддзе 19-е. А ў гэтым стагоддзі найцяжчая была другая яго троху меншая часць, што пачалася после паўстання 1863 году. А Бонч Асмалоўскі піша, яшчэ ў часы пісьменніка Дудзіна Марцінкевіча у 30-х-40-х годах минулого 19-го стагоддзя шмат хто з беларускіх паноў і падпанкаў гукаў беларускай мовою і напэўна уважаў яе за сваю родную. Тое ж было ў 50-х годах да паўстання 1863 году у Лучна. Дык у гэным часе беларускія народныя масы не былі яшчэ пакінулі сваёй інтэлігенцыі, якой тады былі так званыя высшыя класы, дакладней кажучы, не зусім былі пакінены. Былі пакінены толькі часткава, але фізычным вынішчэннем у часе ліквідавання паўстання сведомая часці беларускай інтэлігенцыі, а нямала і неінтэлігенцыі, забаронаю беларускага друку і пераследаваннем усяго чыста беларускага, абдуманай, сістэматычнай і ўсебакова праводжанай, не перабіраючай у сяродках русфікацыі, Беларусь даведзена была да таго, што пад канец таго ж стагоддзя беларуская мова сярод пануючай клясы зусім забываецца. Ёю толькі гукаюць нацыянальна сведомая сярэдная мова. І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце яшчэ адзін фрагмент урачыстай акадэміі памяці братоў Луцкевічаў, якая адбылася ў Нью-Йорку 16 лістапада 1969 году. Я хацеў бы папрасіць на сцэну нашага дэкламатара, прадаўжальніка роду Луцкевічаў, Богдан Андрусышын. Бацькі з магіл цяплом дыхнулі, з узгоркаў снег схаваўся ў роў, і кожны горб шуміць, як вулей, ад спрэчак кветак і чмялёў. Сок ходзіць па мільёнах лесвіц, па кветках аж да верхавін, каб падарыць сусвету песні, здабытыя з зямных хлыбінь. Даволі марнай жыць пагоняй, жывецца або не, жыві! Багоўка ў тваёй далоні, як кропля цёплае крыві. Зямля гудзе, як цёплый вулей, знікаюць крыўды, боль і зло. Бацькі з магіл цяплом дыхнулі, каб дзецям жыць лягчэй было. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Звонки на свободу. Поважаемая свобода, у меня информация. Мировой экономический кризис – это полбеды, настоящая беда мы сами. То, что радует свобода, одиная молодое, силое, древство, телеканал «Белсах», а хлеб чувалось живое белорусское слово. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы слухаеце перадачу 55 гадоў на хвалі свабоды. Зараз год 1970 у гісторыі беларускай службы радыё Свабода. 1970 год. У Савецкім Саюзе і ў падсавецкай Беларусі працягваецца палітычнае пахаладанне, якое прыйшло на змену хрышчоўскай адлізе. Ужо адбыліся ідэалагічныя наезды ўладаў на студэнтаў БДУ. Наперадзе яшчэ былі пагромы ў акадэмічным асяродку. Адзначаўся чарговы вялікі савецкі юбілей – стагоддзе з дня нараджэння Леніна. Гэтая тэма запаўняла амаль всю інфармацыйную прастору. Вольнага паветра не хапала. На парадак павялічылася вытворчасць транзыстарных радыёпрыймачоў. Зграбны ВЭФ рыскага радыёзаводу ўвайшоў бадай што ў кожны дом. Людзі штораз болей пачалі слухаць заходнія радыёгаласы. Радыё «Свабода» надалей не мела магчымасці пазнаёміцца са сваімі слухачамі. Хто яны, колькі іх, як удаецца слухаць перадачы, што падабаецца, што не. Пра ўсё гэта ўдавалася даведвацца вельмі выпадкова і фрагментарна. Сёння зноў у нас у гасцях ветэран нашага радыё Вітаўт Кіпель. І сёння мы пагаворым пра тое, што ўдавалася даведацца пра слуханне радыё ў Беларусі з выпадковых сустрэчаў з рознымі людзьмі. Бясспрэчна, сустракаючыся з землякамі з БССР, заўсёды паўставала пытанне з іхнага боку, хто гэта, што такое радыё, дзядкулі, хто там працуе. Было відавочна, што людзі ведаюць пра гэтае радыё, але я канкрэтна пераканаўся на некалькіх прыкладах, што безумоўна радыё адыгравала сваю ролю і яго слухалі. Адзін з такіх выпадкаў мне вельмі ўрэзаўся ў памяць, я нават пра гэта пісаў беларускім замежным друку. У БССР збіраўся ехаць адзін з нашых старых эмігрантаў. Я ўжо яго не памятаю прозвішча. Звалі яго Мікалай. Это адзін з такіх, што з Мінскай губерні некалі выязджаў. Навучыўся ён крышку тут чытаць, заўсёды прыходзіў у бібліятэку, чытаў газету «Праўда», пераглядаў, праўда, і беларускія газеты, так, «Звязду». Ну, але ён, безумоўна, быў скамунізаваны. І вось адзін раз ён мне кажа, што еду на родзіну. Ну, окей, едь на родзіну. Еду, кажа, пад Бабруйск. Добра. Вярнуўся ён праз які месяц і прыйшоў да мяне ў бібліятэку і кажа, знаеш, кажа, што мы вам не верылі. Но вот, кажа, я убядзіўся, што там эканоміка дрэнная. Я кажу, чаму ж ты так убядзіўся? Убядзіўся, бо, кажа, дарога ў тую вёску, якой я ішоў некалі з вёскі, выязджаючы ў Амерыку, не замошчана і сягоння. І засталася такая самая, толькі лес пабольшаў. Так што я многа гэтай эканоміцы не веру. І я чуў, што ён кажа, я чуў, яму казалі, што слухаюць нейкае радыё. Ці ёсць такое радыё? Я кажу, так, такое радыё ёсць, яно друкуе скрыпты. І вось ён папрасіў мяне, каб яму беларускі дэск высылаў тыя скрыпты. Ён падаў свой адрас, я паглядзеў, гэта быў адрас фармы «Араў». Быў такі дом адпачынку, ці тут, кажацца, резорт, слова ўжываецца, для скамунізаваных нашых людзей. Гэты рэсорт і цяпер існуе, там стаіць помнік Янку Купалу, але вось гэта асоба, якая паехала туды пасля перапынку 40 гадоў, што не быў, і ён там даведаўся, што слухаюць радыё. А зараз зноў наш архіў. З аўтэнтычнага эфіру 1970 году паслухайце фрагмент інтэрв'ю з уніяцкім біскупам уладыкам Чаславам Сіповічам. Уладыка Часлаў, я перш-наперш хачу вам вельмі падзякаваць за вашу ласкавую згоду падзяліцца з нашымі слухачамі весткамі пра жыццё беларусаў у Вялікай Брытаніі, адкуль вы толькі што прыехалі. Пачнём, можа, ад найбольш агульнага пытання. Колькі беларусаў, на вашу думку, жыве сёння ў Вялікай Брытаніі і як яны там маюцца? Мы ўважаем, і гэта, здаецца, адказвае рэчаіснасці, што сёння ў Вялікай Брытаніі ёсць каля 5000 беларусаў. З гэтага найбольшае асяроддзі, ясна, ёсць Лондон, Манчестер, Братфорд, і так далей. Скажіть, будь ласка, чим у своїй большині наші суродичі займаються у Великій Британії? У яких професіях найбільш їх працює? Найбільш наших суродичів то працює на різних фабриках. Особливо у тих фабриках, що Велика Британія є відома. Наприклад, фабрики текстильні. Єсть некоторі уже і невеликими урядовцями, як це називають в Англії, клеркс. А навіть є вже некілька білорусів, які мають становище доволі незалежні, мають своє офіси, або, як там кажуть, у англосаксонських краях свій бізнес. Купляють і продають доми. Є некоторі працюють у великих підприємствах, секретарами, а навіть некоторі у банках. Так що некоторі скончили університети, наприклад, маємо своїх окулістів, маємо своїх дентистів і так далі. Мені здається, не помилюся, коли скажу, що білоруська еміграція у Великій Британії на год сьогодні має працю. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. До передачі «На хвалі свободи» ми вернемося праз хвилинку, а зараз нагадаю вам коротко головні теми сьогоднішнього дня. Белорускі парламентарі, політики і історики коментують резолюцію парламентської асамблеї БСЕ об осудженні нацизму і сталінізму. Ці приведе меркованая перезагрузка дочиненню поміж США і Росією до зміну американської політики односно Білорусі. 80-й день у Менскім слідчому ізоляторі тримає голодовку предпримальник Миколай Утухович, якого арештували 5 місяців тому і дагетуль не передали справу у суд. Новини служби солдатів-опозиціонерів. Змітер Федорук мав розмову з військовим прокурором. Франку Вячорку не дозволяють вести інтернет-дзьонник. Івану Шилу після 7 суток гауптвахти дозволили зустрічу з батьками. Хроніка економічного кризису. Стратегічне підприємство Білорусі переходить на скорочений графік праці. Тракторний завод переходить на трьохдённий тиждень, а автозавод уже від весни на чотирьохдённці. Радіо Свобода, ви слухаєте передачу 55 годов на хвалі свободи. І зараз про год 1971 у історії Білоруської служби Радіо Свобода. 1971 год для радіостанції «Свобода» і «Свободна Європа» почався доволі скандально. У студені сенатор штату Нью-Джерсі Кліфорд Кейс виступив у Конгресі з критикою потаємного фінансування згаданих радіостанцій у праз ЦРУ. Факт гэтага фінансавання і контролю над станцыямі з боку ЦРУ да таго часу афіцыйна адмаўляўся, хоць ні для кога не быў сакрэтам. У траўні прэзідэнт Ніксон стварыў адмысловую камісію, якая распрацавала план адкрытага фінансавання свабоды і свабоднай Еўропы праз Кангрэс Злучаных Штатаў. На наступны 1972 год гадавы бюджэт станцыяў склаў 35 мільёнаў даляраў. Беларускі друк у 1971 годзе надалей прысвячаў беларускай праграме «Радыё Свабода» надзвычайную ўвагу. Вось некалькі красамоўных загалоўкаў. «Сабака брэша, а караван ідзе», «Паклёпнікі Зарабелла Штрасе», «Дыверсанты ў эфіры», «Тэхналогія паклёпу», «Спадар Станкевіч стараецца», «Трубадуры халоднай вайны», «Паклёпнікі спраўляюць баль», «Здраднікі ў эфіры». Аднак, нягледзячы на прапагандысцкія атакі савецкіх ідэолагаў, жыхары Беларусі надалей слухалі заходнія галасы. У нашых перадачах мы будзем звяртацца да колішніх слухачоў, якія падзеляцца сваімі ўспамінамі пра слуханне радыё ў тыя далёкія часы. Сёння ў нас у гасцях Зянон Пазняк. Першы раз замежныя галасы я пачуў яшчэ ў школе, у сярэдзіне 50-х гадоў, калі мы набылі радыё. і там былі кароткія хвалі. І вось тады я пачуў гэтыя галасы, стараўся іх слухаць па вечарах. І калі ўжо быў у старэйшых класах, аднойчы пачуў на беларускай мове. Гэта было некалькі секунд, таму што перадачы вельмі глушыліся, і беларушчыны было ўвогуле не чуваць у эфіры. Але нейкі кароткі перыяд, часам пакуль хваля адыходзіла ў бок ад глушылкі, можна было пачуць. І вось гэтыя адходы хвалі я і лавіў. Нечага такого звязнага не запомнілася. Размовы былі, відаць, не на высокім узроўні. Крытыкавалі калгасы, літаратуру савецкую. Гэта ўсё нам і так было вядома. Але ўражвала, што гаворыцца па-беларуску з-за мяжы. І гэта як бы узвялічвала, надавала сілу. І аднойчы мы нават з сябрамі, школьнікамі слухалі нас. Это ўсіх уразіла. Таксама ў 50-х годах я упершыню пачуў рэлігійныя перадачы па-беларуску. Дакладней, галасы. Таксама гэта вельмі кароткі перыяд можна было пачуць. І то гэта я чуў на правінцыі. Відаць, у гарадах гэтага немагчыма было пачуць. У 60-х годах стала вальней і стала магчымасць слухаць станцыі, і гэта быў бадай найбольш такі актыўны перыяд, калі моладзь усе слухалі. Весь гэты перыяд 60-х гадоў хрушчоўскай адлігі, і пазней ўжо калі паявілася тэхніка лепшая, бо павінен сказаць, што ў слуханні замежнага радыё вялікую ролю сыграла тое, што паявіліся кароткахвалевыя транзістарныя прыёмнікі. А якраз у 60-х годах з'явілася спідова рыжскага заводу. І вось гэтыя кароткахвалевыя прыёмнікі зрабілі рэвалюцыю свядомасці. Іх набывала моладзь, набывалі ўсе, хто хацеў слухаць станцыі, і ўмудраліся слухаць, хаця ўсё глушылася, бо прыёмнікі выпускаліся толькі да 25-го дыяпазону. І ў гэтым дыяпазоне глушылася ўсё, але паколькі яны былі дастаткова добра зробленыя, то ўсё ж такі слухаць можна было. І вось тады сістэматычна я слухаў перадачы замежнага радыё. Найбольш мяне цікавілі тры тэмы. Гэта інфармацыя пра падзеі, тэмы мастацтва і літаратуры і тэмы пра рэлігію. Павінен сказаць, што і зноў жа беларускага радыё было вельмі слаба чуваць, і ў 60-е гады вельмі цяжка, таму што спецыяльнае было глушэнне. Масква вельмі непакоілася, каб не вярнулася беларуская сведамасць і не пачалі б змагацца за незалежнасць. Таму тут быў асаблівы ўціск, гэта было зразумела. Зянон Пазняк сёння распавядае пра тое, як у падсавецкай Беларусі слухалі заходнія радыёстанцыі. А зараз аўтэнтычны эфір 1971 году. Гучыць фрагмент літаратурнай перадачы. Паводле паэтычнага таленту і значэння літаратурнай творчасці Алесь Гарун стаіць сярод нашаніўцаў поплеч з Максімам Багдановічам адразу ж пасля Купалы і Коласа. У савецкай Беларусі творчасць Алеся Гаруна ўсё яшчэ застаецца пад забаронай. Максім Гарэцкі у сваёй кнізе «Гісторыя беларускай літаратуры», выдадзенай у 1920 годзе, характарызуе паэзію Алеся Гаруна гэтак. У далікатнай засмучонасці настрою, у шчырасці пачуцця і трагічнасці думак, дзіўлюся я на зораў ясных зянне, на сцежкі іх, усё тыя ж, як прад векам. І сумна мне, і родзіць сум пытанне, нашто пачаўся я ад Бога чалавекам. Ідуць гады, а з імі ўсё на свеце. Сягоння ты, а ішлі дзяды, а заўтра пойдуць дзеці. Ідуць гады, і ты ідзеш, здагонь за імі, з імі. Нашто, скажы мне, ты жывеш, і з думкамі якімі? This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Прагучала перадача 55 гадоў на хвалі свабоды, старонкі гісторыі беларускай службы радыё «Свабода». Заўтра слухайце апавяданне пра гады ад 72 да 74.